Book 2 99 kilmininkas kilmininkas mano draugo šuo mano vaikų žaislai. Tai mano bendradarbio paltas. Tai mano bendradarbės automobilis. Tai mano bendradarbių darbas. Marškinių saga ištrūko. Dingo garažo raktas. Šefo kompiuteris yra sugedęs. Kas yra mergaitės tėvai? Kaip man atvykti į jūsų tėvų namus? Namas stovi gatvės gale. Kaip vadinasi Šveicarijos sostinė? Koks yra knygos pavadinimas? Kokie kaimynų vaikų vardai? Kada mokinių atostogos? Kokios šio gydytojo priėmimo valandos? Kokios yra muziejaus darbo valandos?